Radio 1. Het NOS-journaal. Een getuige in het proces over de moord op Peter R. de Vries zegt dat de verdachten ook plannen hadden om premier Rutte te ontvoeren. Dat schrijft nu.nl dat een verklaring van deze getuige heeft ingezien. Premier Rutte werd 2 maanden na de dood van de Vries extra beveiligd. Het OM denkt dat de verdachten werden aangestuurd door Ridouan Taghi. In Iran heeft het Hoge Rechtshof de doodstraf voor een arts geschrapt. Dat bevestigt zijn broer die in Nederland woont. Ook de straf van zijn vrouw is teruggedraaid. De twee stonden terecht vanwege de dood van een lid van een vrijwilligersmilitie die door het Iraanse regime wordt ingezet om de protesten neer te slaan. Een jongen van 18 is zijn rijbewijs na een paar maanden alweer kwijt. Hij reed gisteravond door Udenhout in Brabant met snelheden boven de 100 km per uur, terwijl je daar 30 mag. De jongen had ook nog illegaal vuurwerk in zijn auto liggen. En door een hek kan Antwerpen al een maand geen parkeerboetes innen. Onder meer de VRT meldt dat de computersystemen van de Belgische stad 6 december zijn gehackt, waardoor meerdere systemen plat zijn komen te liggen. Nou, hoeveel parkeerders hier al dankbaar gebruik van hebben gemaakt door niet te betalen is nog niet duidelijk. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Vanwege een ongeluk met 2 vrachtwagens staat er file op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Roelevaansveen is de rechterrijstrook dicht. Reken op 15 minuten aan vertraging. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Crisisberaad in Europa vandaag over gezamenlijke coronaregels voor reizigers uit China. Nu nog nemen de lidstaten van de Europese Unie allemaal zo hun eigen maatregelen, of niet, of nauwelijks. En dat leidt tot een lappendeken aan regels. En dat moet anders, vinden de deskundigen van de Europese RIVM's. Zo bleek gisteren. Landen als Frankrijk zijn veel strenger dan bijvoorbeeld Nederland. Wij delen sinds vanochtend zelf tests uit op Schiphol. Maar op vrijwillige basis. KLM komt met extra maatregelen op China vluchten. Maar andere landen gaan verder. Frankrijk bijvoorbeeld, dat wil een negatief testbewijs voor inreizigers uit China. Na het loslaten van alle beperkingen kampen de Chinezen met een enorme golf aan coronabesmettingen, hoewel de ernst van de situatie niet volledig duidelijk is, omdat Peking niet alle gegevens deelt met de rest van de wereld. Op zich is die uitbraak in China niet echt per se direct een gevaar voor ons, meldde het ECDC, de Europese RIVM gisteren. Het gaat om Omicron en daar zijn wij inmiddels redelijk goed tegen bestand. Maar de vrees voor een nieuwe variant is er wel degelijk. Reden voor de Belgen om het afvalwater van vliegtuigen te gaan controleren op mogelijke nieuwe vormen van corona. En in de tussentijd nemen ook de zorgen toe over de vogelgriep. Die houdt ook wereldwijd huis en springt nu meer en meer over op zoogdieren, ook in Nederland. De afgelopen 15 jaar zelden vertoond. En dat maakt de kans op een voor mensen gevaarlijke variant ook weer groter. Alle reden om te praten vanochtend met Marion Koopmans. Die is hoogleraar virologie aan het Erasmus MC en lid van het OMT en adviseur van de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Mevrouw Koopmans, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u op dit moment alarmerender eigenlijk? Corona in China of de vogelgriep? Nou, een beetje vergelijkbaar. Het zijn allebei virussen die nog steeds onze aandacht vragen. Dus het meest alarmerende is als we er geen aandacht, als we er niks meer aan zouden doen. Dus dat is belangrijk. Ja, maar het zijn vergelijkbare grootheden in termen van zorgen? Nou, nee, de corona is natuurlijk nog steeds actueler. Daar hebben we echt nog vol mee te maken. Maar op de achtergrond is die vogelgriep, dat is meer voor de, hoe verder je naar de toekomst je voorbereidt, is belangrijk. Ja. Dus het zijn onvergelijkbare grootheden eigenlijk. Mevrouw Koopmans, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Europa praat vandaag om alles en iedereen dezelfde kant op te krijgen. Vindt u ook dat Europa één lijn zou moeten trekken in coronamaatregelen voor inreizende Chinezen? Ja, dat zou je eigenlijk wel willen zien. U noemde het woord crisis. Ik geloof dat dat wel meevalt. Maar ik denk dat het goed is dat Europa één lijn trekt. Want het is, we zien na 3 jaar nog steeds elk land zelf wat doen. Ja, dat zou eigenlijk niet meer moeten kunnen. Nou ja, het is een vergadering van het crisisberaad. Dus op zichzelf zou je dat kunnen zeggen als crisisberaad, ja. Toch? Maar goed, dan is de vraag. Vindt u dan dat we meer met z'n allen op de lijn van Frankrijk moeten gaan zitten? Namelijk van tevoren testen en een negatief testbewijs overleggen voordat je op een vlucht naar Europa stapt. Of zoals wij dat hier in Nederland doen, kom maar binnen en geef een zelftest en zie maar wat de gevolgen zijn. Nou, ik denk dat er zijn 2 dingen. Hè. 1 is, wil je instroom beperken? Nou, dan moet je niet alleen op China focussen, want dit virus gaat wereldwijd rond. inclusief in Nederland. Dus dan moet je daar naar kijken. Hebben we daar voldoende greep op? Vinden we dat dat strenger moet? Nou, dan kan je, zeker op het moment dat er zo'n grote golf is, zou je die testen vooraf weer kunnen invoeren. Dat is prima. Het is natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat, want ja, we hebben in Nederland ook nog gewoon heel veel circulatie. Dus dat kun je doen. Het is een beetje symboliek, vind ik. Wat wel belangrijk is, is dat je zicht wil hebben op wat gebeurt er precies in China. Dus ik zou graag zien dat daar vanuit Europa wel op wordt aangedrongen. Van, hey jongens, wat zijn jullie allemaal precies aan het monitoren? En wat levert dat op? Ik denk dat belangrijk is. Ja. En met name daar dan de vraag, gaan we varianten zien die toch wat meer aandacht vergen? En wat doen we dan? Dus dat is de combinatie van dingen die ik besproken zou willen zien. Nou, laten we die uit dan meteen even afpellen. En Nederland, ja, sorry, maak uw zin even af. Nederland? Ja, nou, Nederland heeft ervoor gekozen om mensen bij aankomst die antigeentesten te geven. Dat is vooral ook bedoeld om ze te wijzen op hoe we er in Nederland momenteel mee omgaan. Dus dat betekent ook, als je klachten hebt, jezelf testen en blijf dan thuis in isolatie. Ja. Dat is op vrijwillige basis. Zo doen we het zelf ook. Ja, het kan ook wettelijk niet anders, geloof ik. Nou, dat begrijp ik ook. Dus dat is wel bijzonder dat dat Europees per land verschilt. Ja, zou de wet wat dat betreft in Nederland moeten veranderen? Dat je mensen wel degelijk kunt dwingen om een test te doen? Nou, daarvoor geldt eigenlijk, vind ik, dat je Europees beleid zou moeten hebben en dat je dat dan ook als Nederland zou moeten kunnen doen om die toestanden die we gezien hebben met die echte grote verschillen tussen landen om daar vanaf te komen. Dat is wat je zeker naar de toekomst toe echt wel zou willen zien. Goed, één lijn dus voor wat betreft het Europese inreisbeleid. Ja. Dan dat andere punt, namelijk, weten wij eigenlijk hoe ernstig de situatie in China is? Nee, dat is denk ik het belangrijkste kritiekpunt wat je kunt hebben nu. China heeft natuurlijk een vrij drastische stap genomen per december. Waarbij ze hebben gezegd, nou, we schalen af. Het is geen A-ziekte meer, het wordt een B-ziekte. We gaan minder testen en we gaan ook minder melden. En daarmee ben je dus in feite blind geworden. Nou, dat is te compenseren als je zegt, je gaat een vorm van monitoring opzetten. Daar hebben we gewoon nog niet heel veel van gehoord. Dus daarmee weten we feitelijk ook niet wat nou de situatie is. We horen natuurlijk verhalen, ook van individuele journalisten. Maar wat nou precies de situatie is, is best moeilijk te duiden. Ja, je hoort dat de grote steden volop circulatie hebben, al over de top heen zouden zijn. Maar waar dat op gebaseerd is, ja, dat is heel moeilijk om dat vast te stellen. Nou ja, vrij belangrijk om te weten, ook met het Chinese nieuwjaar in aantocht. Waarmee mensen ook binnen China weer heel erg gaan reizen en trouwens ook daarbuiten. Maar misschien nog wel belangrijker, wij constateren met z'n allen, althans niet wij, ik niet, want ik ben geen viroloog, maar u en uw collega's, dat het daar vooral nog gaat om de Omicron-variant. Maar als we geen volledige openheid van zaken krijgen vanuit Peking, weten we dat dan zeker? Nee, dat is een terecht punt. Kijk, we baseren dat natuurlijk op wat er wel gedeeld wordt. Dat is beperkt, maar er wordt wel wat gedeeld. Er zijn sequentiedata van virussen van patiënten die binnen China nu klachten hebben opgelopen, gedeeld. En dat is tot nu toe allemaal varianten van Omicron, zoals we ze hier ook hebben circuleren. Ja, maar dus dat ziet er goed uit. Maar je zou inderdaad een uitbreiding willen. En dat is denk ik iets wat die Europese overleggen. Ja, ik zou zeggen van, doe gezamenlijk een oproep aan China van, laat ons wat meer zien van wat er nou precies gebeurt. Maar ja, dat doen we al 3 jaar. En het is nou niet zo dat ze daar bijzonder scheutig zijn geweest de afgelopen 3 jaar met het delen van de informatie. Nee, dat klopt. Kijk, en daarin speelt dus dat overleg ook een rol van, wil je dan dat zelf gaan doen? Wil je dan bijvoorbeeld reizigers gaan testen, niet zozeer om te voorkomen dat er wat binnenkomt op een populatie waar al heel veel circulatie is, ja, maar omdat je zicht wilt hebben wat er nou precies daar circuleert. Nou ja, en ik neem aan dat u dan ook wilt uitsluiten dat er inmiddels een nieuwe variant is opgedoken daar, die voor ons wel degelijk weer gevaarlijk kan zijn. Ja, dus daarvoor zou je dat kunnen gebruiken. Daarvoor kun je ook rioolwater testen. Dat wordt ook al gedaan, hè, op Schiphol. Ja, de Belgen gaan dat nu per vliegtuig doen. Hè? Dus het afvalwater, ja, het rioolwater uit dat vliegtuig kan testen. Zou dat in Nederland ook moeten gebeuren? Gewoon per vliegtuig? Dus dat je niet alleen de riolen van Schiphol test, maar gewoon elk binnenkomend vliegtuig uit China dat rioolwater testen? Nou ja, dat kan. Je kunt het ook gewoon steekproefsgewijs bij reizigers doen. Maar dan moet je dus mensen gewoon één op de zoveel een keel en neus wat afnemen. En zeggen, we willen dit om te weten wat er precies circuleert in China. Dat is natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling. Dat zou China zelf moeten doen. Maar dat is een optie om wat meer zicht te krijgen. Ja, maar goed, tegelijkertijd. U hebt het over het testen van rioolwater. Maar ik hoor uw collega's ook zeggen, we hoeven ons in dit land niet zoveel zorgen te maken, of in dit deel van de wereld, want het is de Omicron-variant. Maar dat weten we dus helemaal niet zeker. Nou, met wat tot nu toe gezien wordt, en dat zijn een paar duizend sequenties, hè, dus het is niet dat er helemaal niks is. Dat is eigenlijk allemaal Omicron. En vergelijkbare virussen als wat we hier zien. En wat belangrijk is, kijk, die golf is maar net begonnen. En het is een mega groot land. Wat je nu ziet is, of hoort, is circulatie in de grote steden. Dat zal wat verder gaan verplaatsen, naar het platteland ook. Is dat de komende weken goed ingeregeld wordt, dat daar meer gegevens over komen. Dat is echt van belang nu. Ja. De WHO is daar ook mee bezig. Die hebben ook contact met het CDC van China, dus het RIVM van China, zeg maar. Ja. Daar wordt ook informatie gedeeld. Dat is niet heel erg veel nog. Ja. Maar er is ook wel advies uitgegaan van wat ze wat systematischer zouden kunnen en moeten gaan doen. Maar goed, met de aantekening die ik net ook al maakte, namelijk dat het de afgelopen 3 jaar ook telkens voor problemen heeft gezorgd. Vertrouwt u de informatie uit China nog? Deze gegevens die vertrouw ik wel. De vraag is, ga je als er andere sequenties tussen zitten, ga je dat er tussen uithalen? Dat kun je natuurlijk nooit zeker weten. Daar ga ik niet van uit. Nee, maar u vertrouwt niet blind dus op die statistieken uit China? Nee, dat doe ik nooit. Je moet altijd goed kijken hoe zijn die gegevens tot stand gekomen. En wat doe je met bijvoorbeeld analyses die je niet helemaal vertrouwt. Dat zijn ook vragen die gesteld worden aan China. Ja. Onder andere vanuit dat WHO-overleg. Dus er wordt wel degelijk ook wel kritisch bevraagd. Ja. En verder moeten we gewoon zien. Ja, je bent er toch van afhankelijk wat uiteindelijk gedeeld wordt. Ah ja, en uw collega Niesters, Bert Niesters uit Groningen, die zegt, ja, je kunt gewoon de Chinese statistiek op dit moment niet vertrouwen. Nou, er is gewoon weinig statistiek. Dus de China heeft gewoon met de verandering van het plan van aanpak gezegd, we gaan niet meer veel minder testen. Dus meten van teststatistieken is daarmee van de baan. En we gaan ook ziektes en overlijdens alleen melden als COVID, als dat echt de enige oorzaak is. Nou, dan valt er heel veel af. Ja. Want we weten dat die ernstige infecties vooral bij mensen zijn die ook al andere aandoeningen hebben. Als je dat allemaal weghaalt, dan hou je ook in Nederland weinig over. Ja. En dus dat is gewoon een keuze die ze gemaakt hebben, waarmee je inderdaad heel veel informatie verliest. En dat is inderdaad lastig. Maar dan is toch de conclusie dat we eigenlijk niet zeker weten of we ons zorgen moeten maken? Dat klopt. Dat op basis van wat je nu ziet, is het meest waarschijnlijke gewoon ook dat zij met Omicron te maken hebben. Want we moeten er wel van uitgaan dat wat nu gebeurt in China is dat daar vanwege de andere plan binnenstroomt wat in de rest van de wereld circuleert. En dat is allemaal Omicron. Ja. Dus dat is ook gewoon wel logisch, dat het vooral Omicron is wat we daar nu zien. Nou ja, en een variant weer op die Omicron. Ik las weer over de XBB1.5 variant. Ja. Ja. Waar mensen ook weer zieker van worden. Althans, in de Verenigde Staten en in Singapore. Dat laatste klopt niet. Althans, daar zijn nog geen aanwijzingen voor. Dat kun je nooit. Het is lastig om dat zeker te zeggen. Ja. Je ziet dat er meer mensen ziek worden. Maar dat is dus ook omdat die variant de overhand neemt. Dat is met name in de VS wordt dat nu gezien. Daar is die in vrij korte tijd van net aantoonbaar nu naar ongeveer 40% van de virussen waar naar gekeken wordt, die zijn deze variant. Ja. En dat betekent dus ook dat je kijkt naar een virus wat weer wat besmettelijker is, wat sneller spreidt. Ja. Dus ook een toenemende golf. En dus ook meer opnames. Dat is wat ze zien. Ja. De CDC in Atlanta geeft aan dat zij tot nu toe geen reden hebben om aan te nemen dat het per infectie ernstiger is. Nee. Dat is een heel belangrijk verschil. Mm. Want dat zou betekenen, als het ernstiger wordt, het zou betekenen dus dat je effect bijvoorbeeld van vaccinatie minder goed is. Ja. Nou, daar zijn op dit moment geen aanwijzingen voor, maar het is weer iets om in de gaten te houden. Ja. Vindt u nou dat we de afgelopen 3 jaar iets geleerd hebben met z'n allen, met name in Europa? Zeker, een heleboel. Maar ook op het gebied van regelgeving en het nemen van maatregelen en die op tijd nemen ook? Ja, nou, kijk, we zitten. Ik verbaas me een beetje over de hectiek en de discussie nu. Daar hebben we niet zo heel veel geleerd. Want je zou kunnen zeggen, jongens, overal in de wereld zien we massale circulatie, zien we dus evolutie van die virussen, zien we varianten ontstaan. Hm. Ook in China nu. Dat China is toegevoegd aan wat er in de rest van de wereld al aan het gebeuren was. Hm. Dus we laten ook uitkijken voor paniekreacties. Het blijft dus gewoon wel aandacht hebben voor hoe ontwikkelt zich dit precies. Ja. Heeft het consequenties voor hoe wij beschermd zijn? Ja. En wat doen we als daar in die situatie iets verandert? En dat laatste, ja, dat is denk ik een vraag die ook binnen Nederland gesteld mag worden. Stel nou dat, de komende weken toch iets blijkt, XBB is toch gevaarlijker of er duikt iets op in China, uit China, wat gevaarlijker is. Wat hebben we dan klaar liggen? Hoe zit het met de scenario plannen? Ja. En wat gebeurt er dan? Dat is denk ik de vraag die je gewoon in Nederland en elk land in Europa zou moeten stellen. Ja, en wat is het antwoord op die vraag dan? Dat is een vraag voor VWS. Ik denk dat die. Er zijn plannen. Maar vindt voorbereid u dan dat we zijn voorbereid? Vindt u dan dat als we snel zouden moeten ingrijpen, dat alles en iedereen klaar staat? Je krijgt namelijk vanwege dat overleg in Europa niet bepaald de indruk. Nee, nou ja, daar kun je kritisch over zijn, denk ik. Juist. Goed, tussenresumé. Europa moet één lijn trekken. Het zou goed zijn als mensen zichzelf testen voordat ze uit China vertrekken en deze kant op komen. Hoewel dat ook symbolisch is, zegt u eigenlijk in de tussentijd ook vooral dat rioolwater goed in de gaten houden en zorgen dat je daar op tijd bent, hoewel daar altijd een vertragingsfactor van 1 week of 2 in zit als daar een nieuwe variant opduikt. En in de tussentijd zorgen dat alles en iedereen op 1 lijn zit. En we moeten ons ook realiseren dat je houdt varianten niet tegen. Hè? Nee. Want hoeveel je ook meet, dat is ook in Nederland en Europa niet zo heel veel. Ja. Tegen de tijd dat je iets echt oppikt in die surveillance, kun je er donder op zeggen dat dat al flink verspreid is. Juist. Dus het is niet een manier om verspreiding tegen te houden. Het is informatie die je nodig hebt om te kijken van moet je met je maatregelenpakket weer wat strenger gaan zitten. Goed, dus wel reden tot verhoogde waakzaamheid. Ja, die is er zeker. Er is natuurlijk nu een hele pool aan nog gevoelige mensen, bevattelijke mensen bijgekomen in China die infectie gaan doormaken. Ja. En ook in de rest van de wereld zien we nog erg veel circulatie. Dus dat blijft aandacht vragen, absoluut. Ja, maar er ook reden tot verhoogde waakzaamheid wat dat betreft? Blijvende waakzaamheid. Het is, ik heb dat al vaak gezegd. We doen natuurlijk toch een beetje alsof het allemaal klaar is. Dat is gewoon niet zo. Nee. Het is nog steeds ook moeilijk te zeggen hoe dit precies verder gaat. Het is nog niet een voorspelbaar virus zoals we dat dachten te hebben in ieder geval bij het reguliere winterpakket, bij de griep, de RSV, metapneumovirussen, dat soort virussen. Ja. Het kan best zo zijn dat we nog wel vaker door het jaar heen met wat toenames en afnames te maken gaan krijgen met dit virus. Ja. We weten gewoon echt nog niet hoe zich dit op langere termijn gaat gedragen. Goed, zal vast ook niet voor het laatst zijn dat we over dit onderwerp praten samen. Zometeen overigens bij de collega's van het Nieuws BV praten Judith Thielen van de VVD-Kamerlid met dit onderwerp in haar pakket over de maatregelen die Nederland zou moeten nemen. Nou, u hebt net al een voorzetje gegeven wat dat betreft. Benieuwd wat zij daar zometeen op zegt. Dan naar dat andere virus, namelijk de vogelgriep. H5N1. Ik hoorde uw collega van het Erasmus MC, ook viroloog, zeggen... Thijs Kuiken, ja. Ja, exact, Thijs Kuiken. Dat het vrij zeldzaam is dat hij de afgelopen 15 jaar eigenlijk nauwelijks heeft gezien dat vogelgriep op zoogdieren overstapt. Ook in Nederland. Dat klinkt toch ook weer, indachtig eerdere gesprekken, best alarmerend. Ja, dat klopt. Er zijn natuurlijk zijn twee dingen. Dit virus is de afgelopen paar jaar dramatisch verspreid over de wereld. Hè? Dus de situatie is ook wel echt veranderd. Het zou kunnen zijn dat we gewoon in Europa en elders in de wereld ook beter kijken dan waar dit virus voor die tijd voorkwam. Dus dat het daardoor nu ook gezien wordt, iets wat wellicht altijd al gebeurde. Maar dat klopt. Het zegt dat dit virus ook in staat is om zoogdieren te infecteren. Dat is natuurlijk waar we beducht op zijn. Voorlopers van deze H5-virussen die hebben ook in China geleid tot zoonotische infecties, dus infecties van mensen. Ja. Met een ernstige beloop, met echt ernstige afloop ook. Ook omdat die wilde dieren daar levend op de markt verblijven voordat ze richting de slacht gaan? Nee, in die situatie was dat anders. Dus daar speelde dit vooral in het gehouden pluimvee. Dus eenden en kippen. Die in de markten in China gewoon levend verhandeld werden. Ja. En je vond dus ook op markten, vond je waar je ook keek, ook als je op de marktkraamtafel monsters nam, vond je heel vaak vogelgriepvirussen. Ja. Dus dat is een andere situatie. Maar wat de grote verandering die we de afgelopen 2-3 jaar hebben gezien tijdens de pandemie, ongemerkt, is dat die virussen die dus echt in die pluimveesector circuleerden, dat die nu echt via wilde vogels wereldwijd verspreid zijn. Dat is echt een nieuw fenomeen. Ja, en dus ook op een enorme schaal. Echt over de hele wereld. Maar dan toch terug naar het overspringen van dat H5N1-virus op zoogdieren. Wat betekent dat nou precies voor de mens? Nou, dat het is in ieder geval een vlaggetje wat omhoog gaat bij mij en bij Thijs. Dat is een van de mensen in mijn afdeling. Namelijk dat je dus ziet dat dit virus rechtstreeks zoogdieren kan infecteren. Dat is een eerste stap, dat is een spillover. Een tweede stap is, gebeurt dat ook efficiënt? Want dan heb je, dat is een stap die nodig is om iets te krijgen wat ook besmettelijk wordt. Maar hij zei, het is in een aantal gevallen gesignaleerd in Nederland. Ja. Bij dassen bijvoorbeeld. Ja. Maar het is het topje van de ijsberg. Ja, dat omdat je natuurlijk niet heel systematisch kijkt. En wat ik denk dat hij gezegd heeft, is dat wij pleiten voor toch ook verscherpte surveillance voor deze virussen. Want de volgende stap zou kunnen zijn, we weten dat er een gastheer is die gevoelig is. Dat zijn varkens. Daar hebben we er heel veel van. Dus je zou eigenlijk willen dat je goed gaat kijken van waar zit dit virus nog meer. Er zijn geen aanwijzingen dat het in varkens zit, maar het is ook niet iets waar we heel intensief naar kijken. Dus dat is met die grote verandering die we de afgelopen jaren hebben gezien, is dat wel een stap waar wij voor pleiten. Ja, maar is het dan zo dat als dat virus inderdaad overslaat naar de varkensstapel in Nederland, dat we dan een serieus probleem hebben? Wat we uit het verleden weten is dat uit griep, uit vogelgriep en uit varkensgriep nieuwe pandemieën zijn ontstaan. Dat wil niet zeggen dat als je het daar vindt dat meteen ook een pandemierisico is. Maar het is niet iets wat je wil zien gebeuren. Nee, maar ja. Ik moet telkens denken aan een gesprek dat wij een aantal weken geleden voor de jaarwisseling voerden samen. Over ziekte X, waar Jaap van Dissel ook in zijn laatste briefing tot de Tweede Kamer mee kwam. Namelijk, die zei, ja, je ziet vaak net als bij aardbevingen dat er na een grote aardbeving meteen een volgende komt. En dat zou wel eens ziekte X kunnen zijn. Zou een vogelgriepvariant die overslaat op mensen en waar wij dus behoorlijk ziek van kunnen worden. Zou dat zo'n ziekte X kunnen zijn? Zeker. Ja, dat is al, die staat ook al jaren op de, in die zin op de dreigingslijsten. En dus vind ik ook, en dat vinden veel mensen met mij, veel virologen met mij, dat als je zo'n grote veranderingen ziet in het wild, in het voorkomen van deze infecties, dat je gewaarschuwd moet zijn. En dat je daar ook dus echt gewoon goed naar moet kijken. En doen we dat genoeg? Met name de varkenssector, daar zou ik graag wat meer zien. Dus u vindt eigenlijk dat die hele varkenssector gewoon aan een controle onderworpen moet worden dan? Nou, je moet dan kijken hoe richt je dat in. Want we moeten ook niet meteen paniek zaaien. De kansen daarop die zijn klein, maar als het gebeurt kan de consequentie natuurlijk enorm zijn. Dus je zou willen kijken hoe richt je dat dan in. Op een manier die ook goed vol te houden is. En dat is echt een onderdeel. Er is een actieplan zoonose vanuit het ministerie van Landbouw. Ja. Daar zou ik dit erg graag in opgepakt zien worden. Ja. En ook over niet al te lang. Ja, nou ja, niet al te lang. Ik geloof dat volgende maand pas duidelijk wordt of de pluimveesector kan worden gevaccineerd tegen de vogelgriep zoals die nu rondgaat. En tot die tijd is dat onduidelijk. Ja, maar dat is al wel vrij snel. Kijk, dat is ook de manier waarop China in principe het risico voor de mens is bestreden. Het is niet ideaal, maar er wordt in China wordt pluimvee al wat langer gevaccineerd tegen die H5-virussen, ook tegen H7-virussen, waarvoor hetzelfde verhaal speelt. Dat kun je met wilde vogels natuurlijk niet doen. Nee. Kijk, we hebben natuurlijk veel minder contact met milde vogels dan wanneer zo'n infectie in pluimveebedrijven binnenkomt, waar heel grote aantallen dieren zitten. Dus het zou al wel echt flinke risicoreductie zijn als je daar tegen kunt vaccineren. En dat is een stap die er was tot voor kort was dat eigenlijk. Dat wilde Europa niet, maar er wordt nu wel serieus toch naar gekeken. En dat is een goede stap. Wat gebeurt er eigenlijk als een mens ziek wordt van de vogelgriep? Hoe ziek word je er daarvan? Dat hangt van het soort af, maar dus de reden dat we over die H5 bezorgd zijn is dat bij mensen die dat gehad hebben in China eigenlijk een vergelijkbaar beeld gaf als die ernstige COVID. Met die ernstige longontstekingen. Maar dan ook dusdanig dat daar ongeveer 1 op de 3 mensen aan overleed. Dus dat is heftig. Dat is reden waarom die voor ons ook wel echt op de ziekte X-lijst staat. Juist. En een vaccin daartegen is er nog niet, toch? Althans niet voor de mens. Niet voor de mens. Er is wel onderzoek naar gaande. Dat gebeurt met name in de Verenigde Staten. Waar ook gekeken is welke virussen die bij pluimvee voorkomen in China zou je op een kandidatenlijst willen hebben voor vaccinatie. Maar daarvoor geldt dat je pas weet met welk virus je te maken krijgt die moment dat zich dat voordoet. Dus het is weer zo'n moeilijk te vangen ontsnappend virus, wat het lastig maakt om daar vooraf al iets voor klaar te hebben liggen. Dus de programma's die daar dan voor zijn, is die kijken naar wat zou je in principe als soort vaccin kunnen hebben. Daar zijn ook studies naar gedaan, hebben wij ook aan meegedaan. En hoe zou je die platforms die er dan zijn zo snel mogelijk kunnen aanpassen om een vaccin te gaan maken voor het virus als dat zich zou gaan voordoen als een pandemievirus. Juist. Waar er wel degelijk zorgen over zijn dus dat mogelijk die nieuwe ziekte X zou kunnen betekenen. Marjon Koopmans, viroloog, hartelijk dank voor uw tijd. Hier gaat Willemijn Veenhoven verder met de Nieuws-PV. Wij melden ons morgen. Fijne middag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 luistert naar... Ik ben Irene Bakker, ik woon in Gouda. Wat speelt er in de samenleving dat volgens jou meer aandacht verdient op NPO Radio 1? Meer de blik op de toekomst, we hobbelen van crisis naar crisis. Er zijn ook nog heel veel mooie dingen om ons op te kunnen richten. Nou, dat is wat ik wel meer zou willen horen. Laat ook van je horen op nporadio1.nl. Daar vind je ook wanneer we bij jou in de buurt zijn. NPO Radio 1 luistert naar jou. Wie luistert, weet meer.